Jagielni, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po karambolu zablokowane są 2 z 3 pasów na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Pod względem bezpieczeństwa na drogach majówka nie różni się od pozostałych weekendów, mówi rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego. W Polsce jest wysokie zagrożenie pożarami. Zablokowane są 2 z 3 pasów na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Między węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Stadion zderzyło się 7 samochodów. Na autostradzie A4 korek ma już ponad 10 km długości. Ruch odbywa się prawym pasem. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Pod względem bezpieczeństwa na drogach majówka nie różni się od pozostałych weekendów, a średnia liczba wypadków i ofiar jest nawet niższa, powiedział w Polskim Radiu rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego. Mikołaj Krupiński dodał, że cieplejsze dni sprzyjają aktywności motocyklistów, rowerzystów i pieszych, ale także niestety przekraczaniu dozwolonej prędkości. Większość tych wypadków w czasie majówki ma miejsce przy dobrych warunkach atmosferycznych. To jest ponad 75% wypadków. Większość, bo 80%, to są wypadki, które mają miejsce za dnia oraz na suchej nawierzchni, także 80%. Natomiast większość z nich zdarza się w obszarach zabudowanych, bo ponad 60%. Te poza obszarami zabudowanymi mają znacznie poważniejsze konsekwencje, bo tam mamy wskaźnik 20 ofiar śmiertelnych na każde 100 wypadków. Mikołaj Krupiński przypomniał, że najczęstsze przyczyny wypadków to nietrzeźwość kierowcy i przekraczanie dozwolonej prędkości. Policyjna akcja Bezpieczna Majówka potrwa do poniedziałku. W Polsce jest wysokie zagrożenie pożarami. Wyjątkiem są jedynie zachodnie krańce. Bardzo poważna jest sytuacja w Wielkopolsce i województwie łódzkim, a w centralnej części kujawsko-pomorskiego zagrożenie jest nawet ekstremalne. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski mówi, że w ostatnich dniach odnotowano znaczny wzrost liczby pożarów w lasach. Ostatnio pogoda typowo letnia, ale to sprawia, że mamy dość dużo pożarów w lasach, bo około 70-80 dziennie ostatnio taki wzrost nagły spowodowany tym, że jest ciepło. Większość pożarów jest wynikiem nieodpowiedzialnego zachowania. Strażacy apelują o ostrożność. Zaproszenie ognia, takie jak niedopałek papierosa, takie jak jakieś doraźne ogniska niewielkie, tak, czy jakieś grille, to jest to największe niebezpieczeństwo. Warto korzystać z natury w sposób odpowiedzialny, rozsądny, czyli ostrożnie z ogniem, jednym słowem. Gdy zaobserwujemy dym albo ogień, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 albo 998. Praga jest w majówkę licznie odwiedzana przez Polaków. Na ulicach miasta język polski słychać częściej niż zwykle, a przewodnicy mają zajęte niemal wszystkie terminy. Polaków w tym roku jest bardzo dużo. Można powiedzieć, że najazd Polski nastąpił. Mówi Beata Szyndler, przewodniczka po Pradze. Miałam też mnóstwo telefonów teraz, ostatnie dni, że właśnie przyjechaliśmy, chcieliśmy zobaczyć. Wszystkich bardzo przepraszam, ale to już po prostu raczej jest niemożliwe. Często te terminy mamy my, przewodnicy prascy, zabukowane już rok wcześniej. Hradczany, Most Karola i Rynek Staromiejski to typowa trasa zwiedzania podczas krótkiego pobytu w Pradze. To naprawdę jest taki aperitif, żeby później i móc przyjechać ją poznać. Praga się nigdy nie znudzi. Jest zawsze piękna, zawsze wspaniała i zawsze inna i zawsze warto do niej wracać. Ostatni raz właśnie byłem w Pradze kilkanaście lat temu. Chciałem właśnie przypomnieć sobie, jak to miasto wygląda, jak się zmieniło od tamtego czasu. Wrażenia są bardzo pozytywne. W ciągu roku do Pragi przyjeżdża prawie 7,5 miliona turystów. Polacy są pod względem liczebności 5. grupą odwiedzających z zagranicy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. I na koniec jeszcze informacja z kortu w turnieju WTA w Madrycie. W finale Iga Świątek wygrała pierwszego seta z Aryną Sabalenką 7-5. W drugim secie niestety teraz prowadzi Białorusinka 3-1. Do tematu wrócimy za godzinę w serwisie sportowym Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w zachodniej Polsce może przelotnie padać, a nawet zagrzmieć. Po północy miejscami mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów. Jutro już niestety nieco więcej chmur, możliwe przelotne opady i lokalne burze. Na termometrach od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem od 13 do 15. Autopromocja. Flagowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. Gościnnie legendarna Alison Moje.

A to jest oczywiście audycja Plik Tekstowy ze mną, z Maksem Cegielskim. Audycja, której wydawczynią jest Michalina Bieńko, a realizuje ją Maciej Załęcki. Skoro zacząłem od takiego fragmentu, szukałem takiego, w którym przytaczasz dużo cytatów, bo miałem poczucie, że cechą właśnie tego twojego meandrycznego pisania autobiografii jest to, że to jest autobiografia bardzo erudycyjna i tego się trochę obawiano, jak rozumiem, w sensie sprzedażowym. Nie. Być może też, aczkolwiek te dwa pierwsze rozdziały, które napisałem na początku jako próbę pewną wdrożenia się w ten dziwny proceder, kiedy przeczytałem te rozdziały wspomnianemu tu wydawcy, to powiedział, że to jest, że zamysł sam tej książki, czyli takiego trochę grochu z kapustą i autotekstowego zastanawiania się, czym to jest, kwestionowania nawet istoty czy definicji takiej książki, że to właściwie to jest kłoda pod nogi wydawcy, który chce sprzedać książkę, ponieważ ludzie oczekują prostych recept. Komedia, dramat, thriller, ma być serial, prawda, familijny, a nie, że coś miesza różne rozmaite rzeczy i nie wiadomo właściwie, czym to jest. Tak? Ni to ryba, ni to kościak. Zresztą chyba dalej w tym rozdziale wspominam, cytując zespół Ścianka. A erudycyjność, nie wiem, czy erudycyjność, ale no, bo podejrzewam, że na tle średniej krajowej to może być książka erudycyjna i to może utrudniać jej czytanie, ale na końcu dałem listę żyrantów każdego rozdziału, więc są czytelne odnośniki do tego wszystkiego, co tam w sposób jawny bądź nieco ukryty zacytowałem. Co jest czym czego? To jest tytuł jednego z rozdziałów z książki Wstęp do imagineskopii Stanisława Moskala, który tam występuje pod pseudonimem Śledzio Trębus Podgrobelski. To jedna z najbardziej kultowych książek mojej młodości. Ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra, czyli Filip Łobodziński. I właśnie ten znak zapytania jest tutaj, powiedziałbym, ontologicznie wręcz poważną sprawą, dlatego że Filip Łobodziński kwestionuje samego siebie. Nie, ja kwestionuję raczej to, czy ta książka mnie dobrze pokazuje. Wiesz, był kiedyś taki geniusz logiki Kurt Gödel i on między innymi stworzył takie twierdzenie Gödla, które w bardzo zwulgaryzowanej formie można przetłumaczyć tak, że żaden system nie jest przydatny do tego, żeby wytłumaczyć samego siebie. Znaczy, że w ramach na przykład matematyki nie opiszesz matematyki. Mm-hmm. Nie powiesz, co to jest matematyka językiem matematycznym. W związku z czym pytanie mnie o to, kim ja jestem, jest błądzeniem. Ale znaleźli się ludzie, którzy chcieli, żeby to zrobił. Potem inni ludzie, zupełnie inni ludzie zdecydowali się to opublikować. Jeszcze, jak rozumiem, niektórzy czytają nawet. Myślę, że czytają. Dorzućmy, że książkę wydało wydawnictwo Kosmos Kosmos, z którym współpracujesz i o tym też porozmawiamy. Książka znalazła się już w czołówce najlepiej sprzedających się biografii dużej sieci handlowej, która ma swoje oddziały w całej Polsce. Więc najwyraźniej czytelnicy są i myślę, że teraz nas też słuchają, tym bardziej, że otrzymałem wiele informacji z internetu, z sieci, od różnych osób. Ach, świetnie, że będzie Filip Łobodziński. I każda z nich znała cię od innej strony. Z jednej strony byli ci, którzy cię znają jako muzyka. Drugą, zupełnie oddzielną grupą były osoby, które cię znają jako tłumacza. A jeszcze oddzielną osoby, które cię znają jako postać medialną. I jeszcze oddzielną kategorią twoje nemezis, czyli ci, którzy cię pamiętają jako aktora dziecięcego. Jak ty to wszystko łączysz? Nie wiem. Nie wiem, ale jestem. No, to jest tak, że ja chyba w każdej dziedzinie jestem dyletantem, ale mi się to podoba. Wiesz, no nie jestem wyspecjalizowany w niczym, ale ponieważ liznąłem iluś tam rzeczy, to to lizanie okazało się na tyle skuteczne, że bez specjalnego wstydu mogłem wyjść przed ludzi na przykład z przekładami literackimi. I to wiem, że robię dobrze. Z dwoma zespołami muzycznymi, z pisaniem o muzyce i nie tylko o muzyce, z występami w telewizji. To akurat rzeczywiście jest w jakiś tam sposób zasługa tych dziecięcych przygód filmowych, bo wtedy oswoiłem się z kamerą. I chociaż nigdy nie planowałem i nie poszedłem w tę stronę, żeby zostać aktorem, to ta bestia w postaci kamery i ludzi, przed którymi wiem, że muszę coś pokazać, piszę zresztą o tym w książce, okazało się, ta lekcja okazała się na tyle skuteczna, że ja na przykład dzisiaj wiem, jak walczyć z tremą. Jesteś człowiekiem o tak dużej ilości talentów, że wplatasz w swoją biografię pewne wizje możliwych swoich biografii. Skąd ten pomysł? Jak to wymyślałeś? Wiesz, to chyba był bezpośredni wpływ tego opowiadania, które tam na początku, o którym wspominam, ogród o rozwidlających się ścieżkach Borgesa. To znaczy, że w każdym momencie jedna nasza decyzja automatycznie uśmierca ileś opcji, które stoją przed nami. Wybieramy tylko jedną, a mogła przecież potoczyć się inaczej. Tych żyć, to też jak matka Toma Joda z kolei w Gronach Gniewu mówi, co też tam cytuję, że jest przed nami tyle żyć, ale przeżyjemy tylko jedno. Tak mniej więcej z pamięci cytuję. I to chyba sprawiło, że zacząłem się zastanawiać właśnie nad potencjalnością, którą uśmiercamy właściwie dzień w dzień, prawda? Że to może się potoczyć inaczej. Gorzej, może dużo gorzej, a może fantastycznie. Przy czym starałem się też, żeby to nie były nudne, nie chciałem, żeby to było nudne, takie te alternatywne życiorysy, w związku z tym przyjąłem różne poetyki dla nich. No, czasem to jest artykuł prasowy, czasem to jest jakieś tam internetowe, takie, nie wiem, czy z jakiejś kolorowej prasy, raz to jest fragment scenariusza filmowego nieistniejącego, więc tych opcji jest kilka, ale ogólnie rzecz biorąc, tak, czasami łapię się na tym, że wiele rzeczy mogło potoczyć się zupełnie inaczej i w związku z tym na przykład nie siedziałbym dzisiaj z tobą w studiu. Podoba mi się ta wersja ornitologiczna. Filip Łobodziński, urodzony 24 marca 1959 roku w Warszawie. To jest prawda. Akurat ta część jest prawdą. Od dzieciństwa żywo interesował się zwierzętami, no właśnie, ale potem dwuletnia służba wojskowa, którą zresztą opisujesz. Ale to akurat, to już jest nieprawda, bo byłem tylko rok. Dokładnie. Zaowocowała nieoczekiwaną popularnością Łobodzińskiego jako imitatora ptaków. Dzięki tej zdolności zdołał wypracować sobie szczególną pozycję wśród pozostałych żołnierzy służby zasadniczej oraz kadry dowódczej. Wysłany na kolejne konkursy artystyczne organizowane przez LWP, Ludowe Wojsko Polskie, trafił nawet na koncert, gdzie występował obok znanych parodystów i zawodowych rozśmieszaczy. Nie żałujesz, że nie zostałeś tym Filipem Łobodzińskim z tej wersji? Nie, nie mam prawa żałować, bo nie, tak naprawdę nie poznałem tego wszystkiego. To są wszystko twory mojej wyobraźni. Natomiast oczywiście, że mógłbym próbować odnaleźć jakieś miłe aspekty bycia mistrzem w naśladowaniu ptaków. Ale wolałbym posiadać te zdolności, jednak wieść to życie, które de facto prowadziłem. Książka się ukazała w wydawnictwie Kosmos. Kosmos, z którym współpracujesz już od bardzo dawna, tłumacząc przede wszystkim książki o muzyce, czy w ogóle o kulturze, powiedziałbym, bo tutaj myślę o retromanii, tak, Reynoldsa, która jest bardzo poważną książką o tym, jak tworzymy kulturę. Nawet powiem ci szczerze, że wykorzystuję cytat jako motto mojej nowej książki, a propos o retromanii. Tak, dostaniesz ją, ale to inny wątek. Zmierzałem zmierzałem do tego, że między innymi mam na półce biografię Toma Waitsa, którą przetłumaczyłeś, biografię Dylana, prawda? Czy to, że byłeś tłumaczem biografii, to, że pisałeś też przecież no, jako dziennikarz o artystach, czy to w jakiś sposób wpływało na twoje pisanie swojej autobiografii? Nie wiem, czy wpływało, dlatego że moja książka jest jednak inna. Nie jest biografią pisaną po Bożemu, aczkolwiek wydaje mi się, że takie wciąż w Polsce sprzedają się najlepiej, być może nie tylko w Polsce, dlatego że większość odbiorców lubi uporządkowaną wiedzę. Urodził się, czy urodziła się, tak, rodzina taka, owaka, szkoła, to ukształtowało. Lubią ludzie prześledzić, jak powstawał ten fenomen, którym się sami interesują. Natomiast ja przy mojej książce zdałem sobie sprawę, że nie umiałbym nawet czegoś takiego napisać, dlatego że moja pamięć szwankuje. I nawet jeśli uznać, że pamięć zasługuje na uwagę jako czynnik pozwalający opisać coś zbliżonego do prawdy, w co wątpię, to jest to pamięć bardzo ułomna, bo na przykład z wielu okresów powypadały mi całe partie. Wiesz, i to jest tak, jak tam ja piszę w którymś rozdziale, że to jest taka gęstwina plackowata, że wiesz, że ja tu pamiętam coś, ale na przykład co było pomiędzy? Nie wiem. I prawdopodobnie wolałem się skupić na tym, co uważam, że takiego, jakim ja sam siebie odbieram dziś, co mnie ukształtowało. Wybrać po prostu z tych 65 lat coś, co mam wrażenie, że doprowadziło mnie tu, gdzie dzisiaj jestem. Do studia Trójki, w której Filip Łobodziński, przypomnę, opowiada o książce pod tytułem Filip Łobodziński ze znakiem zapytania, 30 jego autobiografia. A czy nie ma... Autobiografia? Autobiografia? To staram się zaakcentować, a nie byłem aktorem dziecięcym. Swoją drogą z tym chyba największym rzeczą, która cię najbardziej irytuje, to jest właśnie to wypominanie ci, że byłeś aktorem dziecięcym. Kiedy piszesz w końcu o tym, jak grałeś w filmach, to sam się przyznajesz, że natychmiast uciekasz od tego tematu. Tak jakbyś nie mógł się z tym pogodzić, że portier na dole, tutaj w Trójce, wie, jak wygląda Filip Łobodziński. No, pan portier wie, jak ja wyglądam, a co niekoniecznie znaczy, że kojarzy mnie z filmów, bo jednak się zmieniłem. No zmieniłeś się trochę, tak, owszem. 12-13-latek wygląda inaczej niż człowiek w wieku emerytalnym, natomiast... Ale czy ty miałeś, Filip, problem z tym, żeby się pogodzić z tym, że... Nie, ja trochę może histeryzuję. To, wiesz, przez długie lata było tak, że cokolwiek w życiu wydawało mi się, że robię dla mnie ważnego, wiesz, czy to praca w dziennikarstwie, czy przekłady, czy zespoły muzyczne, to wszyscy, ale ja to najbardziej to pana lubię, albo tam ciebie z tych filmów. I właściwie miałem wrażenie, że nie ma znaczenia, co ja dzisiaj robię, że i tak będę zawsze tym Jankiem Kosem po prostu z Czterech Pancernych. I naprawdę to wielki szacunek dla takich ludzi jak Gajos na przykład, którzy zdołali to zrzucić z siebie i pozbyć się tego. Na przykład Mikulski chyba nigdy nie przestał być Klosem. Ale... Tak, oczywiście mutatis mutandis, no ja nie jestem postacią tej rangi, znaczy ta postać, którą kreowałem w serialu, ale ja ciągle robiłem coś innego, coś nowego, próbowałem, albo mnie kierowano w jakieś miejsca, wiesz, a okazało się, że to nie ma znaczenia, po prostu choćbym, nie wiem, jakie piruety kręcił, to i tak tym fąferskim, po prostu straszliwym z walizką, tym bardziej, że to nie była postać, nie wiem, do której warto było wzdychać, nie? To była tak raczej taki obciachowa postać, wiesz. W związku z czym, wiesz, też utożsamianie roli ze mną, to było trudne. I sama ksywa Duduś, bo to jest ta rola, która chyba najmocniej zapadła ludziom w pamięci, w pamięć, że to jest... To jest takie trochę pejoratywne, nie? Duduś, nie? Patuszkiewiczowi to nie szkodziło, ale mnie jakoś, mnie upupiało. I w związku z tym trochę uciekałem od tego i kiedy właśnie po wielu, wielu latach, nawet ostatnio, dzwonili do mnie i mówili, że właśnie mają taki pomysł, żeby tam w telewizji gdzieś śniadaniowej taki program zrobić, przypomnieć, bo zbliża się sezon wakacyjny, o autostopie i tak dalej, że może bym wpadł i opowiedział trochę z planem. Nie, przepraszam, dziękuję, już naprawdę 40 i pół razy opowiadałem o tym, już dziękuję. I w tym momencie możemy sprawę zamknąć, a ja się muszę przyznać, że jako osoba, która się wychowywała w hipisowskim domu bez telewizora, byłem dosyć uodporniony na ten wizerunek, ponieważ go nie oglądałem po prostu. Kocham cię, Max. I w związku z tym jestem twoim fanem z zupełnie innych powodów, ale skoro to wszystko mówisz, to wobec tego z tych różnych zajęć i w twojej wykonanej windą podróży biograficznej, autobiograficznej, to wobec tego, który ty, czy co jest najważniejsze i naprawdę istotne wobec tego? Już myślę, że przekłady literackie to jest taki wierzchołek, muzyka i już to mówiłem przy jakiejś okazji i ten wolontariat na rzecz bezdomnych zwierząt, bo to jest taka rzecz, która wprawdzie nie jest moją pasją w tym sensie, że nie robię tego z przyjemnością, ponieważ wolałbym, żeby nie trzeba było tego robić. Hmm. Ale skoro już jest, to lubię to. Lubię to, że mogę razem z żoną, wiesz, przyczynić się do tego, że ta przestrzeń zła jednak się tam jakoś może nie rozszerza aż tak dynamicznie. I to jest nie tylko wspomaganie fundacji, ale to jest budowanie czy zamawianie, ale również klecenie w domu budek na zimę dla kotów, pilnowanie, żeby tam miały pootwierane okna piwniczne, zaopatrywanie karmicielek, bo to najczęściej panie są z reguły starsze w karmę. Właśnie dzisiaj zawieźliśmy 400 saszetek karmy jednej pani z Białęki, która sama po prostu nie ma siły pójść. Ona może pójść nakarmić te ileś tam kotów bezdomnych na osiedlu, ale do sklepu już nie bardzo. Od kiedy to robisz i co ci to daje? Właśnie takie poczucie sprawczości, że jednak w tym małym wycinku świata możesz pokonać zło. Wiesz, to jest... Od kiedy to robię? Już od kilkunastu lat na pewno. Wcześniej miałem w sobie potencjał, ale może nie ruszyłem w tę stronę z impetem, ale żona mnie jakoś tak ukierunkowała w tę stronę i bardzo, bardzo jej dziękuję za to. Wiesz, to mi daje przeświadczenie, że takie ulotki, które mamy przygotowane, wiesz, o tym na przykład, co się dzieje z miotami kocimi urodzonymi na tak zwanej beznadziejnej wolności, bo koty nie są zwierzętami dzikimi, są udomowione i to, że są bezdomne, to jest wina człowieka. One po prostu w jakimś momencie przestały mieć dom. I to są kolejne pokolenia, więc ileś tam zachoruje na rozmaite choroby, ileś wpadnie pod samochód, ileś zostanie zagryzionych, czy po prostu to są istnienia kompletnie niepotrzebne. Ja zgadzam się, że bezdomne koty są dobrodziejstwem w rozmaitych skupiskach ludzkich, ponieważ na przykład trzymają szczury na dystans. I jeżeli już są, to warto tylko, żeby były wykastrowane i otoczone opieką. Taką, którą na jaką pozwolą sobie, jakiej pozwolą sobie udzielić. Bo nie każdego kota da się złapać, żeby go na przykład zawieźć, zbadać, czy nie ma raka na przykład i tak dalej. Ale można, to się daje zrobić. Mm-hmm. To wobec tego apelujemy do wszystkich, żeby tobie pomagali w tym pomaganiu i innym... No, nam. Wam, tobie i twojej żonie. Natomiast... Powiedziałeś, też że... również, przepraszam, na przykład pamiętanie o czymś takim, jak zaczęły się upały, żeby na przykład wystawić ptakom wodę, bo na przykład wróble, które mieszkają, nie wiem, daleko od Wisły, nie dolecą do Wisły. Więc to jest w ogóle myślenie takie troszkę inną stronę niż tak, do której przyzwyczajają nas normalne relacje społeczne, w których funkcjonujemy. Ale skoro jednym tchem wymieniłeś tłumaczenia i wolontariat, to pomówmy o tłumaczeniach. I tutaj jest, ponieważ też powiedziałeś, że twoja książka jest też taką próbą znalezienia tego, co najważniejsze. I teraz ja oczywiście nie mogę znaleźć tej strony, chociaż ją sobie zagiąłem, bo wręcz wyliczasz w punktach ważne osoby i ważne spotkania. Jak to w zasadzie się stało, że zostałeś tłumaczem? Wiesz, oczywiście tłumaczem książek, bo to jest co innego niż tłumaczem piosenek. Tłumaczem piosenek zostałem dlatego, że chciałem sam. Jakoś wydaje mi się, że na samym początku studiów, kiedy Carlos Marodan, nasz świeżo nabyty wówczas na pierwszym roku wykładowca literaturoznawstwa, rzucił taki pomysł, żebyśmy tłumaczyli poezję hiszpańską. A my dopiero zaczynaliśmy się uczyć języka. Ale namówił nas na to, wyszło to całkiem nieźle, a równolegle, ponieważ już kochałem dziką miłością Dylana, przymierzyłem się do jednej piosenki, której wydawało mi się, że tytuł jestem w stanie tak przełożyć, żeby to się dało śpiewać w tym samym rytmie i z tą samą melodią. I taki był mój pierwszy przekład, nawet wcześniej niż te wiersze. To była piosenka Dylana, Don't Think Twice, It's Alright. I wprawdzie to nie był dobry przekład i z tego przekładu do dzisiaj został się tytuł i może za 2-3 wersy, ale tak się zaczęło. Natomiast ja przez długie lata, przez całe lata 80., bo to był 79 rok, marzec, i przez całe lata 80. właściwie przekładałem wyłącznie piosenki. I chyba pod koniec lat 80. mój wspomniany w książce parokrotnie kolega Marcin Frybes zaproponował mi, żebym przełożył z francuskiego książkę socjologiczną o roli Kościoła katolickiego w trzech krajach komunistycznych. Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech. I spróbowałem, udało się. Co prawda książka bardzo długo leżała, bo wyszła chyba 7 lat później dopiero drukiem, w 95 roku. Jednak de facto była to pierwsza książka, która wyszła w moim przekładzie. Francuska książka socjologiczna Patryka Michela, Kościół katolicki a totalitaryzm. A później wspomniany już Carlos Marodan nagle namówił mnie w 97, czyli wiele, wiele lat potem, jak skończyłem tę książkę Patryka Michela, namówił mnie na przełożenie powieści. I ja tradycyjnie oczywiście mówiłem, że ja się do tego nie nadaję, bo to trzeba styl, to trzeba mieć flow, to coś tam. A on mówi, dobra, przeczytaj, zobaczysz. Jak ci się spodoba, to może zapalisz. Ja przeczytałem pierwszą stronę, już wiedziałem, że bardzo chcę, bo mi się tak to spodobało. To był Klub Dima Artura Pereza Revertego. I tak się stało. Reszta jest, nie powiem milczeniem, ale historią. Historią, która trwa do dziś. Do tego wątku pod tytułem Ja się do tego nie nadaję, to zaraz wrócimy. Natomiast bardzo ciekawie pokazujesz w swojej książce, jak w twoim wypadku przynajmniej, ale być może tak powinno być też u innych, tłumaczenie się wiąże z muzyką, jak bardzo tłumaczenie jest znajdywaniem odpowiedniego rytmu w pewnym sensie, melodii. Więc jak bardzo u ciebie aktywność muzyczna i aktywna, i pasywna, w sensie i słuchanie, i uprawianie muzyki, jak się wiążą z tłumaczeniem. I tutaj... Wiesz dlaczego? No. Dlatego, że literatura zaczynała się od przekazu ustnego. I to też miało swój rytm, swoją melodię. Oczywiście nie zachowały się nagrania Homera, ale jednak możemy się domyślać, że skoro opowiadał o gniewie Achaja i o tym, co się z tego porobiło, a później o powrocie Odyseusza do Itaki, to z pewnością nie mógł tego robić w sposób nudny. Być może uwaga tamtejszych jego słuchaczy była inna, nie była dzisiejsza. Nie byli przebodźcowani jeszcze. Nie byli przebodźcowani, niemniej z pewnością musiało to mieć swoją melodię, swój rytm. Ja wiele przekładów, jeżeli krótki tekst, to zawsze czytam sobie w całości oryginał na głos. żeby go usłyszeć. Bo czasami bywa tak, że samogłoski się pewne powtarzają, albo spółgłoski, że to ma znaczenie, może, prawda, eufoniczne tak zwane. I wtedy staram się odnaleźć to samo w polszczyźnie. Wymyślić coś takiego w polszczyźnie, co też dźwiękowo będzie oddziaływało, a nie tylko stylistycznie czy treściowo. Ale wiem, że do czegoś chciałeś tutaj zmierzać, a ja ci przerwałem. Nie, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, no ale myślę o Bobie Dylanie oczywiście, bo to jest temat, na który się wielokrotnie wypowiadałeś, kiedy dostawał Nobla, tłumaczyłeś. Natomiast bardzo ciekawie pokazujesz, że wbrew pozorom w Polsce jest jakiś problem z Dylanem. To jest jedna rzecz. I to, co mnie najbardziej zaskoczyłeś mnie, chociaż ja jestem wychowany na płytach mojego ojca, więc na Dylanie, ale moje kasety to już był hip-hop. Mm-hmm. I bardzo ciekawie pokazuje, że nie byłoby hip-hopu, gdyby nie Dylan. Znaczy, ja tego nie wiem, ale mogę założyć, że gdyby Dylan nie przekonał branży muzycznej, że na muzyce z tekstem da się zarobić, to kto wie, czy wiele lat później branża muzyczna nie nadstawiłaby czy nadstawiłaby wtedy ucha, skoro są na ulicach miast amerykańskich tacy goście, którzy po prostu z podkładem nawijają i po prostu przekazują jakieś treści, które są istotne, wiesz, no to bo przecież hip-hopowcy, czy raperzy ściślej mówiąc, to jest jakoś tam jakieś zjawisko bliskie, nie wiem, czy malijskim griotom, czy wajdelotom, czy skaldom, wiesz, no trubadurom, właśnie wędrownym takim, tak, wiesz, opowiadaczom. Tak. Prawda? Oni ten rap głównie opowiadał o tym, co się dzieje in the hood, prawda? Rzecz na dzielni. I to była taka, no to przecież Dylan, Chuck D z Public Enemy powiedział, że to rap to jest CNN czarnej Ameryki. Dokładnie. I Dylan też był z tej tradycji wędrownych, no właśnie, niby muzyków, ale też w sumie opowiadaczy historii w pewnym sensie. Tak. On z tej tradycji, ponieważ on przyjął tę tradycję jako swoją. On się też wychował najpierw w liceum, czy w szkole, w jakimś tam gimnazjum powiedzmy, czy na piosenkach Little Richarda i tak dalej, więc zdecydowanie na muzyce bliższej takiej ekspresji rytmicznej czysto, prawda, gdzie tekst nie jest taki istotny. Ale w pewnym momencie nagle wszedł w środowisko, już jak próbował studiować w Minneapolis, że w środowisko ludzi, którzy słuchali zupełnie czegoś innego. Tradycyjnej piosenki amerykańskiej, angielskiej, irlandzkiej, szkockiej, rozmaitych po prostu takich, nazwijmy to, piosenek korzennych. I to mu uzmysłowiło, że tam jest prawda, tam jest ta większa prawda, ponieważ ona, wszyscy są w stanie się być może odnaleźć w tych opowieściach, nawet jeśli one dotyczą, nie wiem, jakiejś tragicznej miłości na zamku gdzieś w Szkocji, ale w sposób, w jaki to jest opowiedziane, jest taki, że żyjesz tym. Jesteś tam gdzieś w środku. O Bobie Dylanie bardzo dużo w książce Filipa Łobodzińskiego pod tytułem Filip Łobodziński ze znakiem zapytania. Bardzo dużo też oczywiście o jazzie, o bardzo różnych artystach, którymi się interesujesz, ale chciałem porozmawiać o tym, co sam, do czego się sam przyznałeś, a w książce jest tego dużo więcej, czyli to słynne zdanie: ja się do tego nie nadaję. Bo opisujesz w książce, jak przy różnych kolejnych propozycjach pracy ty mówiłeś: ja się do tego nie nadaję. No i wskazujesz w zasadzie dla mnie bezpośrednio, że jest to wina rodziców jednak, którym się w twojej książce dostają się dobre słowa, miłe, ale też jest dużo bardzo szczerych wyznań, na które byś sobie nie mógł pozwolić, gdyby oni żyli. Myślę, że tak, aczkolwiek gdybym wiedział to, co wiem, a oni by żyli, to by się dowiedzieli. Tylko że ja z bardzo wielu rzeczy zdałem sobie sprawę już, kiedy ich nie było. I to jest ta sprawa, która powoduje, że można odnieść wrażenie, że kalam pamięć w, pewnym sensie. Nie, bo oczywiście ja przyznaję, że wiele rzeczy, które mnie ukonstytuowały, a które myślę, że mnie ukonstytuowały, również im zawdzięczam. No to, że mnie posłali na przykład na lekcje języków obcych, że podsuwali mi książki, ale jednocześnie kiedy ja miałem jakiś pomysł na życie, powiedzmy na, nie wiem, na jakieś tam nawet na spędzenie paru miesięcy, to zawsze było, nie, słuchaj, ja nie dasz rady, wiesz, tak jakby chcieli mnie koniecznie pchnąć w tę stronę, którą sami sobie wymyślili, nie wiem, czy wspólnie, czy każde z nich z osobna jakąś tam ścieżkę dla mnie widziało, a w związku z tym moje pomysły, które odbiegały od tego, na wszelki wypadek gasili od razu jak takiego peta, który tam no, już nie ma sensu, żeby dymił. No. W związku z tym również to, że mnie izolowali od poważnych tematów typu, nie wiem, jak zarobić na życie, jak zaplanować wydatki, po prostu odcinali mnie od tego kompletnie. W związku z tym ja się dopiero w późno dojrzałym wieku uczyłem tego, jak gospodarować własnym majątkiem. Skromnym, ale jednak. No. Więc tak, jest ta ich miłość do mnie była okaleczająca w tym względzie, że nie domyślili się, że jakiś tam potencjał we mnie należy ewentualnie podsycić, choćby po to, żebym się sparzył. Mm. Wiesz, choćby po to, żeby dobrze, pójdź i zobacz. A to było raczej na zasadzie, a po co będziesz tam przed, nie ma sensu. I ja uwierzyłem w to, że jeżeli czegoś, nie przekonałem się, że coś robię dobrze, to ja na nowe pole nie pójdę, bo może być różnie, prawda? A ja bardzo bym nie chciał zawieść kogoś, zawieść samego siebie, ośmieszyć się może. To bardzo niewygodna jest przypadłość psychiczna i oczywiście chyba, nie wiem, z pewnością jedna rzecz mi się w życiu udała jako moja samoistna własna decyzja, do której nikt mnie nie popychał. To było założenie dwóch zespołów. Zespół reprezentacyjny założyłem razem z kolegami, to była nasza wspólna decyzja, ale ja byłem jednym z inicjatorów, żeby to powstało. I podobnie z zespołem Dylan.pl. To była moja inicjatywa, choć ktoś, to też było tak, że ktoś mi powiedział, ty, załóż zespół własny do tego Dylana. Ale i ja wtedy nie powiedziałem, a ja się do tego nie nadaję. Nie, ja zrozumiałem, że to jest świetny pomysł. Tak, muszę to zrobić. Jestem zawsze wdzięczny za dobre pomysły, które mi ktoś podsunie, ale nie zawsze jest tak, że za tym idzie, że idę za ciosem, że dobra, próbuję. Z rozmaitymi nowymi pracami w zupełnie nowym środowisku zawsze było tak, może nie. No ale jednak wchodziłeś w te kolejne role w pewnym sensie zawodowe. Bo przecież nawet urzędnikiem byłem. A już nie jesteś. A czy powiedzmy urzędnikiem, ale nie należę do służby cywilnej, ale rzeczywiście mam wciąż pracę w miejscu, które jest urzędem publicznym, państwowym. A Filip Łobodziński też wspomina w książce, że pracował w agencji reklamowej. Wymyślił nawet parę bardzo ciekawych haseł, które hulały po przestrzeniach medialnych. A jedno takie, które mogło, a nie hulało. Ja też... rzuć palenie przez z kropką dla gumy imitującej nikotynę. Tak, dokładnie. Ale wiesz, to jest może i dobrze, że jednak agencje reklamowe cię nie wciągnęły i twój talent mógł zostać spożytkowany do ciekawszych rzeczy. Też się cieszę, bo ja nie jestem fanem reklamy jako zjawiska, bo to jest jednak wciskanie kitu na siłę. No. Tak, ja też byłem stażystą w agencji w latach 90., kiedy się wydawało, że to jest najbardziej twórcze zajęcie i też się cieszę, że nie zostałem tam na dłużej. Ale wracając jeszcze do wątków osobistych, do wątku rodziców, czy to jest tak, że pisanie tych fragmentów miało dla ciebie jakąś wartość, nie wiem, autoterapeutyczną, że po tym, jak to napisałeś, czujesz, że, nie wiem, pojąłeś, odczułeś i załatwiłeś te sprawy? W dużej mierze tak, choć jest jeszcze kilka takich niezałatwionych przeze mnie wewnętrznie historii i zewnętrznie też jedna, ale myślę, że to pomoże mi na pewno w przyszłości wybaczyć na przykład to, co mam im za złe. Mam w każdym razie taką nadzieję. Choć oczywiście najchętniej wybaczam tym, którzy wyrażą skruchę, a tutaj nie ma szansy już. Tutaj chyba nie ma szansy, ale oczywiście żywienie złych emocji czy jakichś takich żalów to nie jest dobre dla zdrowia, więc staram się o tym nie myśleć. No, napisałem ten rozdział, powiedziałem, że ten rozdział również mnie samemu tłumaczy, dlaczego jestem taki, jaki jestem. Mm. I tyle. No, a jeżeli książka miała być szczera, to z taką szczerością, na jaką mnie stać, to tyle tam jest. Mm. Ale to i tak, i tak są tam inne, jeszcze bardziej szczere, jeszcze bardziej smutne fragmenty. I, ale są też miłe, proszę Państwa, są też miłe. Tak, ale ja myślę, że to jest ważne, żeby to zaznaczyć, bo my jednak od początku tej rozmowy rozmawiamy szybko, dosyć energicznie, nawet wesoło, a tak naprawdę twoja książka jest przesiąknięta melancholią. Ja tak naprawdę, znając ciebie, pracując z tobą, ale zaznaczam od razu, że nie dlatego zaprosiłem Filipa Łobodzińskiego, że napisał o mnie w autobiografii, że jestem serdeczny i rzeczowy. Nie dlatego zostałeś zaproszony, tylko zawsze miałem wrażenie, że ty jesteś chodzącą melancholią. Może, ale z kolei być może jestem melancholikiem, ponieważ zwracam uwagę na to, co było, natomiast i żal mi pewnych rzeczy, które nieodwołalnie przeszły do historii, albo nawet nie zdołały do tej historii przejść, bo zostały zapomniane. A ja jeszcze tam usiłuję kurczowo ostatnim paznokietkiem je trzymać, żeby zupełnie ich samemu nie zapomnieć, jak, nie wiem, stare kasowniki, na przykład w autobusach czy tramwajach. Nie wiem po co, ale to jest jakiś miły element, miły gadżet tej mojej pamięci takiej dziurawej. Natomiast myślę, że nie jestem sentymentalny, w tym sensie, że nie tęsknię za przeszłością. Ja tylko po prostu zgromadziłem ją. To jest jakieś takie moje retro, ale ciekaw jestem nowych wyzwań, ciekaw jestem tego, co będzie. Nie żyję przeszłością. Natomiast rzeczywiście melancholijny może tak. Znaczy właśnie w takim sensie, jak powiedziałem, że to jest, że to jest żal, że pewne zjawiska się skończyły. Na przykład żałuję, że coraz mniej ludzi czyta. O, a ta książka niestety wymaga przeczytania, jeżeli ktoś chce ją przeczytać oczywiście, bo tak jak tam pisze, że nie ma obowiązku pisania i nie ma obowiązku czytania, absolutnie, ale jeśli już czytać, to coś więcej chciałbym, żeby tak było, coś więcej niż tylko nagłówki w internecie i instrukcje obsługi sprzętu. No, ale jest to też książka o odchodzeniu. Piszesz, czy to były dla ciebie najtrudniejsze fragmenty, kiedy pisałeś, i my możemy to przeczytać, o śmierci twojej córki, o śmierci twoich przyjaciół też, o takim przejściu przez smuga cienia, to jest wręcz za mało powiedziane, kiedy tracisz córkę, rodziców, przyjaciół, ale zdecydowałeś się to napisać. Brata ciotecznego, tak. No właśnie. Wiesz, nie, myślę, że to nie było dla mnie, o tyle nie było to dla mnie trudne, że ja to mam ciągle w sobie i to jest. Niestety to jest tak, że jak się traci bliskich, szczególnie tak bliskich i tak młodych, to już nigdy nie zniknie. Z tym się żyje. W związku z tym myślę, że może trudniejszy był ten rozdział o rodzicach, natomiast trudne jest życie z tym. Natomiast już napisanie też jest swego rodzaju działalnością autoterapeutyczną, ale to nie był chyba pierwszy taki moment, bo dwukrotnie już byłem indagowany przez Magdę Rigamont i przez Krystynę Pytlakowską na ten temat, więc, więc już nauczyłem się trochę o tym mówić w sposób taki, że liczę na to może, że może, nie wiem, mój taki już nieco oswojony ból pozwoli też innym dotkniętym czymś podobnym spojrzeć na to w ten sposób, że nie ma na to zgody, ale trzeba żyć. To jest rozdział pod tytułem Trójkąt. Zacytuję tylko początek, bo on jest bardzo pięknie napisany, ten rozdział. Jest bardzo wzruszający. Śnią mi się. Ostatnio częściej niż przedtem. Przy tym Julia bardzo często w moich snach, przynajmniej tych, które pamiętam po przebudzeniu, jest w wieku licealnym albo studenckim. A Maria zawsze jest wyrośniętym dzieckiem między 9 a 13 lat. No i już odsyłam do reszty. Nawet narysowałem sobie tutaj takie serduszko przy jednym z tych fragmentów z tego rozdziału. Nie masz takiej obawy, że... Tak jest na przykład z artystami wizualnymi, że jak jakieś muzeum organizuje ich tak zwaną retrospektywę, czyli takie wielkie podsumowanie dzieł z różnych okresów, to można zacząć mieć obawę, że ten artysta wizualny już zostaje, tak, zostaje odesłany na emeryturę w pewnym sensie. No tak, Oscar za całokształt. Tak, Oscar za całokształt twórczości. Więc wobec tego... Co dalej, że tak powiem, po tym jak napisałeś autobiografię? Mój kumpel ze Śląska, były policjant Marcin Kwiecień, zażartował, że skoro książka na początku przynajmniej dobrze wystartowała sprzedażowo, to znaczy, że trzeba będzie drugą część napisać. Nie wiem co dalej. Ja nie jestem pisarzem, wiesz, znaczy, realizuję się w przekładach, co też jest rodzajem twórczości, też o tym piszę. Więc wiesz, ja pisywałem kiedyś jakieś opowiadania, ale one nie były dobre, one były trochę na siłę. Kiedy przeczytałem opowiadania Pawła Sołtysa, zrozumiałem, że hola Filip, nie tędy droga, ty się do tego nie nadajesz, oczywiście, tradycyjnie. Więc nie wiem, absolutnie nie planuję na razie pisania niczego, chyba że ktoś przyjdzie i powie zrób to i jeszcze określi mniej więcej, co to ma być. Bo ja sam w sobie w tej chwili żadnej inspiracji nie widzę i zazdroszczę tym, którzy potrafią. Chociaż Marek Stokowski, też wspaniały pisarz, a mało w Polsce znany, napisał mi, że jego zdaniem znacznie trudniej jest napisać książkę szczero, niż wymyślać opowieści i kryć się za nimi. Ale ja widzę, że nie. Różne są koncepcje w tej sprawie. Co najmniej dwie szkoły, a może nawet więcej. Ale kluczowe jest to, kluczowy jest ostatni rozdział, w którym piszesz bardzo wprost o tym, że jesteś samotnikiem. To się wiąże z tym, co ja nazwałem melancholią. I że jesteś wiecznym outsiderem. Więc nawet kiedy spotykasz różne gwiazdy, wybitnych pisarzy, wybitne pisarki, wybitne wokalistki i tak dalej, to pozostajesz sobą, bo chcesz być obok. Lubię słuchać po prostu. Lubię słuchać ludzi, zwierząt też, ale zwierząt częściej nie rozumiem, natomiast ludzi czasem rozumiem. I tak, rzeczywiście podoba mi się, jak sytuacja, w której dwoje artystów na przykład, czy nie wiem, no postaci, które, dwie postaci, które cenię, zaczynają ze sobą rozmawiać, bo ja się wtedy, mam wrażenie, uczę. Ja też się ciągle uczę. Nie tylko ten jeden, co się ciągle uczy, ale ja też. Outsider, samotnik, Filip Łobodziński w pliku tekstowym w Trójce. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. Milczący tłumacz przez 50 minut rozmawiał na antenie. Przypominam oczywiście, że wszystkie poprzednie odcinki pliku tekstowego są także dostępne na stronach Trójki w wersji online. chociażby ten z przed tygodnia, w którym Bartosz Żurawiecki opowiadał o Bogusławie Kaczyńskim, którego biografię pod tytułem Primadonna napisał. I też pomyślałem, że Filip Łobodziński dobrze zrobił, bo jak się napisze swoją autobiografię bardzo szczerą, to potem nikt nie będzie dłubał w życiorysie, wywlekając nie różne wiadomo, rzeczy, nie. które zostały przemilczane. Ale tak, mam nadzieję, że tak. Temat zamknięty. Jak w wypadku Bogusława Kaczyńskiego, słynnej postaci. W kolejnym odcinku moją gościnią będzie bardzo ciekawa polska autorka książek science fiction, Magdalena Salik, której poprzednia książka otrzymała wszystkie nagrody branżowe, a nowa pod tytułem Wściek jest też bardzo ciekawa, więc zapraszam na tę rozmowę i przypominam, że w niedzielę mniej więcej o tej samej porze Michał Nogaś w Trójce rozmawia z kolei z autorkami i autorami zagranicznymi. Max Cygielski, dziękuję bardzo za wysłuchanie programu. I ja dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.